Sok szeretettel köszöntelek titeket, itt az új júliusi Otherside, és ahogy ígértem, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, itt van velünk a Videodrom csatornának a hangja, Videodrom Gábor. Köszönöm meg, ugyan. Beszélgetni fogunk filmekről, az a mostani Otherside kifejezetten filmekről fog szólni, és megpróbálom belemenni abba, hogy igazából hogyan, milyen szemléletmód alapján választjuk ki a filmeket, mit szoktunk nézni egy filmben, mi alapján szeretjük a filmeket, meg úgy 2019-ről, úgyhogy hogy mégis mit láttunk a saját szemléletmódunk alapján, viszont szerintem ez egy ilyen teljesen új pillanat, hogy itt vagy, és arccal igen, vállalt az magad. Első pillanat, bár igen, de a különböző alkalmakkor már azért lehetett velem találkozni, például a filmklub kapcsán, hogyha valaki nagyon szeretett volna. Igen, hát csak az elején vagy ott, utána mindig eltűnsz. Igen, hát rendszerint mászkálok. Pont amikor beindul az egész buli, akkor így hirtelen eltűnsz. Igen. Viszont akkor csak egy kicsit, hogy jobban megismernek, mert megmondom őszintén, hogy én Gáborra úgy találkoztam először, hogy volt a Pólusban nálatok egy rendezvény, ott futottunk össze, bevallom őszintén, hogy nem, én sem tudtam, hogy nézzel ki, tehát kőzöm nem volt, hogy ki vagy. És így, ahogy folyamatosan beszélgettünk Messengeren, így világosodott meg számomra, hogy azért elég sok mindennel foglalkozol, viszont itt a felvezetésben, amit ti nem láttatok és nem hallottatok, mondtad, hogy ebben szeretnél túl mélyen belemenni, de azért pár dolgot mondjál már el, mert szerintem ez rettentő érdekes. Hát tulajdonképpen én kezdtem valamikor még videótékázással, folytattam mozival, filmforgalmazással, filmfordítással. Mit jelent a filmforgalmazás itt Magyarországon? Tehát effektív te viszed a filmeket be a moziba? Igen, igen. Effektív, igen. De én még annak idején ezt a DVD korszakba csináltam komolyan, és most egy kicsit megint csinálom. Uh-huh. És akkor így most már inkább mozival foglalkozom. Szerintem én elmondhatom magamról azt, hogy én annak idején, amikor 5-6 évesre eldöntöttem, amikor láttam Predatort, hogy én a filmekkel foglalkozni, és elmondhatom azt, hogy nem volt még az életemben olyan kitérő, hogy ne ezzel kellett volna. És még megajándékoztad magadat egy YouTube csatornát. Hát igen, igen. De ezen túl, az csak hobbi. Ami engem igazán meglepett, az, hogy a filmeken kívül egyébként neked milyen érintettséged van. Hát, mármint polgári szakmár. Igen. Fizika, biológia, tanári szak, fizikus, ilyesmivel foglalkoztam, de egy percet nem dolgoztam. ez csak ilyen... hogy is mondjam, kellett egy szakma végül is mondjuk így, hiszen amikor én elkezdtem filmekkel foglalkozni, akkor Magyarországon ennek az egésznek semmifajta olyan háttere nem volt, amit tanulni lehetett. Tehát, egyébként ma van. Tehát valamivel több, ha más nem a háttérmunkának. Tehát azért ma már tanulhatsz videóvágónak. Amikor mi elkezdtünk DVD-vel foglalkozni, akkor videóvágó az úgy, mint szakma, csak a tévés lecsepegésből volt. Uh-huh. Egyébként nem léteztek nagyon tanfolyamok erre. Tehát, de nem lehet, de talán egy-két ilyen egyetemi kurzus leszámítva, mondjuk filmkritikusnak így nem nagyon, tehát nagyon most se, de akkor sem nagyon lehetett. És hogyha te most például azonosítani akarod magad, vagy mondjuk megkérdezi tőled, hogy Gábor mivel foglalkozol, Videodrom Gábor mivel foglalkozik, akkor... Akkor azt mondanám, hogy moziforgalmazás. Moziforgalmazás. Te nem kritikusnak, nem tanárnak, nem fordítónak, hanem... Nem, semmiképpen. Ez az, ami jelen pillanatban a szakmám, aztán a többi az mind olyan, hogy vagy másodállás, vagy hobbi, vagy ilyesmi. Na, akkor viszont kanyarodjunk rá egy érdekes dologra, ugyanis most, amikor veszük fel az Otherside-ot, ma volt a premierje. Egy filmnek, ami kapcsán fogunk beszélni, 2019... Sajtópremierje, bocsánat, tehát a sajtópremierje. Csak mert aztán írogatják, hogy már rohantunk megnézni. Igen. Fú, egyébként azt látom, hogy Midsommarnak volt elvileg. Tegnap előtt, vagy valamikor egy ilyen előzetes valami vetítése, pedig hol lesz a sajtó? Nem. Sőt, hétvégén már az össze Cinema City játszott a múlt hétvégén. Ez most komoly? Ez most komoly, és mindezt úgy, hogy én azt gondolom, hogy ennél a filmnél szinte teljesen értelmetlen, hogy némi sajtóviszony nélkül ez kimenjen. Mert ennek a filmnek a potenciálja a pozitív kritikákban, illetve a szóbeszédben van. Tehát én nem látom sok értelmét, de így döntött a forgalmazó. Valószínűleg tartom, hogy a Cinema City megörült neki, úgyhogy... Mindjárt rátérjük az oroszlánkére, csak felvetett bennem még valamit, hogy emlékszel, hogy volt valamilyen film, nem is emlékszem már melyik, de a közelmúltban, aminek a... talán pont a Csaki. Aminek úgy volt a sajtója, hogy nem mehetett ki, csak a premier utáni napon. Igen, és akkor is este 6-kor. Ez valami újfajta tender. Egyébként megnéztem a nemzetközi fórumokon, és állítólag kint is ez volt. Igen. Tehát így nem értem ezt a fajta tendenciát. Még nem beszélünk tendenciáról, de az elég markáns jelekről, és eltérő stúdióknál. És ami talán a legérdekesebb az egészben, és ez az, amit én nem tudok hova tenni, hogy most nyilván az, hogy neked hogy tetszett a film, vagy nekem, az vélemény, talán egy picit szakmai szempontból, de vélemény, de összességében elmondható, hogy nem reagált negatívan a sajtó a filmre. Mm. És ennek ellenére ennyire kúsba bekussoltattak mindenkit fura. Nem tudom. Én ráadásul úgy, hogy egyébként az előzetes vélemények is azt mondták, hogy jó lesz a Chucky. Tehát nem az igen. volt, hogy mindenki remegve várja, hogy a sajtó hogyan fog rá reagálni, hanem jól tudom, a talán tesztvetítéseken is körülbelül hasonló eredménnyel zárt, mint végül a kritikáknál. Így van. És ami egyébként még érdekes, hogy azt szokták, ugye általában ilyen embargó, legtöbbször ugye Disney filmeknél, a Marvelnél szokott lenni, illetve Star Warsnál szinte mindig talán, és arra hivatkoznak, hogy a spoilerek miatt, de hát könyörgök, hogyha valaki egy kritikát megfogalmaz, abban nem sokszor szokott spoilert rakni, aki meg tele fingja vele a fórumokat, azt meg hol érdekli a forgalmazó embargója. Tehát akkor viszont megkérdezném tőled, hogy végül is Oroszlán királlyal hogy voltál, mert ugye ma volt, amit kezdtem, a sajtóvetítése az egésznek, ami megint érdekes, mert hogy holnap lesz egy Kála vetítése, és mi ott fogjuk majd látni, és utána kerül majd a magyar mozikba. A kinti vélemények már ismertek. Egy olyan kérdésem lenne, hogy Mufasa halála, az működik? Nem tudom. Nem láttam a filmet. Hogy lehet? Azt mondtad, hogy mész. Egyébként ez igaz. Megmondom őszintén, nem vagyok kíváncsi a Disney élő szereplő dologra. Láttam most Tomulánnak az előzetesét. Nem néz ki rosszul. Az egy dolog miatt érdekel, Ázsiára szánják a filmet. Ergo az ázsiai emberek felfogása közelebb áll az európaiakéhoz, mint az amerikaiakéhoz, tehát elképzelhetően tartom, hogy számunkra jobban fog működni. Hát hogyha nem viszik a nagyfal irányába, ugye, amit láttunk. Igen, kétségtelen, de én most ebben érzek potenciált. A többiben nem éreztem, ami lehet, hogy hiba, hiszen te is mondtad, hogy végülis az Aladdin nem is volt olyan rossz. Nem volt olyan rossz. És lehet, hogy ez egy hiba, hogy én így kizárok dolgokat. Az Oroszlán király egyébként érdekelt, de akkor veszítettem el nagyjából az érdeklődésemet, amikor mindenhol azt olvastam, hogy nagyon jól néz ki, de valójában ugyanaz, mint a rajzfilm. Én meg pont azt olvastam, hogy gyakorlatilag képkockáról képkockára leforgatták a rajzfilmet, csak kihagyták belőle az érzelmeket. És ugye ezt mondtam neked, de nem tudom, hogy hány embernek mondtam, de egy párnak egészen biztosan, hogy én éreztem azt magamban, hogyha adná az ominózus Mufasa halála jelenetnél, úristen, ez spoiler. Szerintem sokatnak. Tehát, hogyha annál a pillanatnál nem fog eltörni a mécses, mint ahogy a rajzfilmnél nálam megtörtént, én szégyenszerre felállok és kijövök a moziból tüntető jelleggel, mert most komolyan egyébként, most a Disney élőszereplős filmekre így reagálva, csak így kicsit gondolkozzunk el ezen, hogy igénylik ezek a dolgok, ezt az élőszereplős, mi az élőszereplős mánia? Hadd mondjak neked, ne arra, hogy félszakítod, de hadd mondjak valamit, egy nagyon érdekes dolgot. Tegnap így olvastam egy cikket a Variety magazinban, és utána fölmentem egy oldalra, a Box Office Mojo, ezt talán mondhatjuk, és egy érdekesség. A Disney az elmúlt évek átlagát nézve évente 8-7-8 filmet mutat be moziba. Én többet tippáltam. Nem. Egyébként nagyon meglepő, nem. Ebből általában évente egy, ami nem folytatás, nem franchise, nem újrafeldolgozás, nem valami ilyesmi. Ugyanez 2000-ben úgy nézett ki, hogy 30 filmet mutattak be, amiből 5 volt olyan, aminek bármi előzménye van. Például abban az évben azt hiszem, hogy a Toy Story 2. De ilyen filmeket forgalmazott akkor a Disney, hogy a Sebezhetetlen. A talán Marsmentő akció volt a címe, Emlékezz a titánokra, és még azt hiszem akkor ketyegett nekik a hatodik érzék, és azért volt benne abban az éves összesítésben. Tehát akkor sem láncotok náluk voltak teljesen. Igen, érzőben. Tehát ebből sikerült átmennünk oda, hogy ma már csak az újra van. Egyébként maga a gyakorlat ugye nem újdonság. A Disney annak idején még a VHS korszakban csinálta azt, hogy mindig kiadott egy mesét, akár moziba is, a legtöbb országban moziba is, nálunk például csak VHS-en, bemutatták, egy évig piacon van, leszették mindenhonnan, és 7 év múlva jöhetett újra. Tehát ez a reciklálási mánia, ez nem úgy kellett. Igen. Na most ezt ugyanezt csinálják, csak most újra forgatják. De mondjuk egyébként ezt régen ugye csinálták, hogy folyamatosan dobálták ki a folytatásokat 101 kiskutyához, emlékszem volt 102 kiskutya, meg ilyen hülyeségek az Oroszlán királyhoz, vagy három folytatás érkezett ilyen rettenetes, de most ez, hogy mindenből kivétel nélkül meg kell csinálni az élőszereplős változatot, és még arra is ástik, hogy élőszereplős, ami látványosan nem az, jelesül az Oroszlán király, tehát abban semmi nincs, ami élő lenne. Egyébként szerintem tudod, miről szól ez a dolog? Na. Hogy egyszer fölismerték azt, hogy most jelen pillanatban újra berakni moziba, bármilyen szinten újra színezve, újra dolgozva a régi Oroszlán királyt már nem lenne értelme. És szerintem csak erről szól a dolog. Gondolod, hogy nem működne? Szerintem már nem. Tehát most már olyan ingerek érik a mai fiatalokat és gyerekeket, hogy szerintem már nem. Pont erre tartjuk fent a filmklubot, és pont ebben volt egy olyan, hogy betettünk oda olyan filmeket, hogy kísérleti jelleggel nézzük meg, hogy működik-e ugye. És beküldtük például a Hollót, szerintem a nézőink között ezek a filmeknek most szó lesz, nem hiszem, hogy lesz a mi ismeretlen, bement a Holló, beküldtük ugye a Snowpiercert, meg most legutóbb beküldtük az Öldöklés istenét, tehát ezek mind olyan filmek, amik a mai inger gazdag filmeknél bőven radar alatti darabok lennének, pontosan. De működtek. Igen. Nem tudom, egyébként ez működne a nagyobb audienciánál is. De... Azért vannak érdekes számok, tehát azért például az Új Álmodóvár film egészen jó számokat produkál úgy Magyarország szerte, vagy mondjuk a ház, amit Jack épített, azért egészen szép magasságokba jutott. Jó, hát a maga frontján. Tehát nyilván, hogy mondjuk tehát most én nem akarok senkit megbántani, de azért arról megvan a véleményem, hogy jelen pillanatban azt hiszem, hogy az év második sikerfilmje, vagy a harmadik, az a Csalócsajok. 290 ezer nézővel Magyarország. Az nem az a Enhedevéi búzadály? Úristen! És jelen pillanatban az a második legnézettebb film Magyarországon. Vagy a harmadik, most nem a napi szintű mozi statisztikákkal nem vagyok tisztában, de egészen megdöbbentő. Hát volt valami statisztika, már többször hivatkoztam, de lehet, hogy pont az Adelszer keretein belül nem, hogy azt hiszem valami filmforgalmazó csinált egy kimutatást, mivel lehet Magyarországon eladni filmeket. És ott kerekperec benne volt, hogy szinkron, végjáték, és vagy Sandra Bullock, vagy Jason Statham. Ha ebből a háromból mondjuk mind a három korrelál, akkor egyszerűen nem tud, mert kizárt, hogy megbukjon. Tehát az bármi. Viszont egyébként ezekből, hogyha a legtöbb összejön, akkor nem lesz, aki nem... És ez azért érdekes egyébként, mert megvallom, nálad is azért reklamálnak, de mert eredeti nyelv, magyar felirat, és oké, lehet, de nagyon nincs az a közeg, aki tényleg elmegy. Így van. Egyébként van egy aranyos sztorim, annak idején még egy meg nem nevezett mozi vezetője. Kaptuk a forgalmazótól a plakátokat, a George Clooney Solaris. Uh-huh. És nézeget így a mozi vezető, és így nézi, és rám néz, az meg legalább egy rohadt puskát rá retusálhattak volna, így senki nem nézi meg ezt a szart. Tehát igen, és ez már akkor is így volt. Egyébként ezt ennyire lehet mérni. Mondjuk igen. Nálatok, hogy mik azok a filmek, amik tudod, hogy jók és jók a kritikák, de mondjuk nincsen rajta a puska. Tehát igen, értsük igen, ugye igen. Metaforát. És fordítva is működik. Tehát amikor se jó kritika, se semmi, sőt rossz kritikák, és annak ellen nézik a filmet. Hát talán a Halálos Iramba sorozat a legjobb példája ennek. De ott meg is történt a billenés egyébként. Tehát ott már, mintha kritikusoknál is megjelent volna az, hogy a Halálos Iramban filmeket, most elkezdték nagyon sokan a helyén kezelni, onnantól, hogy nyíltan felvállalható, hogy ez stressz. Nincs ezzel baj szerintem, tehát lehet filmeket helyükön kezelni, csak hogyha ezeket a Halálos Iramban filmeket valami helyre rakjuk, akkor is mondjuk véleményem szerint a másik és a harmadik rész akkor is valahol legalján, a beton alatt, az alapzat alatt van. Főleg a Tokyo Drift-ek. Igen, na most például már azt is nagyon nézték Magyarországon. Tehát meglepően sokan nézték, senki nem gondolta volna mondjuk a második rész után, hogy a harmadik ennyire fog menni, és ment egyébként. De ezek egyébként döbbenetesek, hogy Magyarországon milyen filmek tudnak hatalmas ívet leírni. Van arra példa egyébként, hogy nemzetközi bukták Magyarországon hatalmasok lenne? Van, és talán ez egy ilyen másik vicces sztori, hogy Adam Sandler két országban, egy Magyarországon és Amerikában. És nálam ő egy anomália, amit én nem tehát jó, oké, nem azt mondom, hogy sosem volt vicces filmje. De azért, amit az elmúlt 10 évben csinál, az azért... Így nem tudom, nekem erről az volt meg, amikor kijött az új filmje, nem is tudom, mi van, mi volt, de talán Drew Barrymore-ra, vagy nem tudom kivel. Igen, volt olyan. Most volt olyan viszonylag friss, a Netflixre került ki. Ja, igen, igen, azt nem láttam. Talán az idei év legrosszabb kritikáját szedte össze, majd lehozták, hogy Netflixnek a legnagyobbat futó filmje volt idén. És én néztem, jó, még nincs vége az évnek, tehát még bőven le lehet azt mondani, remélem valami le is fogja, mert elég szomorú lenne azzal zárni az évet, hogy Netflixnek sikeresebb filmje az egy Adam Sandler film volt, de azért valami érdekes azokat látni, nem? Hogy ennyire, a, nem annál ez antitalentumnak, de azért érted. Engem az lep meg, szóval én az interneten már semmit nem lepődök meg, ugye? Mert azt hiszem, hogy neked ezt nem kell bemutatnom. Hát azért ma sikerült. De, ja, igen, a... Mit beszéltünk azzal? Nem azzal, de mondjad igazán elmondom. Szóval, hogy én az interneten nem lepődök meg semmit. De azért, ugye a komment szekcióra elmondhatjuk azt általánosságban, hogy az emberek szeretik megvédeni azt, ami talán a legtöbb vita ezért alakul ki, mert valakinek nem tetszik, valakinek tetszik, és akkor szeretnék a két álláspontot megütközni. De azért az nekem egy ilyen fura dolog, hogy valaki egy Adam Sandler filmet ennyire felvértezve, lángoló karddal véd. Tehát itt most bejön az a helyén kezelés. Tehát, hogy azt várják, hogy nagyon sokszor megkapja egy kritikus azt a kommentet, ó, de mit vársz ettől a filmtől? Oké, de akkor te mit vársz tőle? Tehát a te oldaladról is nézzük meg, hogy ha miért baj az, hogyha egy kritikus mondjuk egy filmre 60%-ot ad például, és azt mondja, hogy hát nem volt rossz, egészen bírtam, de hát azért nem ez a szint, ami valami. És a néző pedig azt mondja, hogy mit vársz tőle, amikor ez csak egy olyan film. Oké, de akkor nálad hol van a standard, amihez ezt viszonyítod, ha ez csak egy olyan film? Igen, volt egy érdekes meglátásom, vagy legalábbis egy észrevételem, hogy... Ugye a vitakultúra, amit nagyon sokan hiányolnak Magyarország több fórumáról, hát viszont én az érrendszerrel is azért vitatkoznék, tehát amikor felmerülnek azok a vélemények, álláspontok, hogy, és most nem a komment szekciót akarjuk bántani, és ezt túlmutat egyébként az interneten szerintem, de olyan dolgok jönnek, hogy ne adjál a kritikusnak a véleményére, és most a kritikus az most egy exakt példa, de ezt valakozhatjuk politikusra, közéleti szereplő, bárki, senkinek ne adja véleményére, alkoss saját magadnak véleményt, mert te egy szuverén személyiség vagy. Oké, fair enough. Viszont, hogyha ő elment a moziba, és megnézte a filmet, és kijön, az ő szava miért lesz különbe, mint bárki másé? Tehát, hogyha ő elmondja akár a nővérének, húgának, kutyának, macskájának, apjának, anyjának, hogy mit élt el, ha ők azzal a hogy én nem adok a véleményedre, majd én megnézem magamnak, igazából ne szarom, mi a véleményed. Én szeretem, hogyha az emberek adnak a... Tehát mindig megadják az esélyt. De nekem egy ilyen küldetéstudatom, mondjuk így, de hát nyilván ez azért egy merész kijelentés, hogy én nagyon szeretnék néhány olyan filmet eljuttatni az emberekhez, ami abszolút kimarad a látókörben. És most ez akár attól lehet független, hogy jó vagy nem jó. Ott volt például az Us. Igen. Ugye az neked nem tetszett. Én a mai napig nem tudom. De egy biztos, érdekes. Beszélgetni, vitatkozni lehet róla, gondolkodni is lehet. És szerintem az tök jó, hogyha megpróbálunk ilyen filmeket átadni az embereknek, és azt mondjuk, hogy nézd meg, mert érdemes. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire jó, hogyha egy kritikus véleményt mond mondjuk a Transformers 6-ról, és tudja még cizellálni az elmúlt 5 rész után, mert oké, van egyfajta lejtmenet. Az azért már egy elvezeti bravúr, amikor már Transformers 6-ról tudsz hát bármit mondani. Igen, tehát én valahogy egy kicsit a kettő között vagyok, de azt gondolom, hogy azért a kritikusoknak csak van némi szerepe abba, hogy vannak bizonyos filmek, melyeknek szükségük van a jó kritikára ahhoz, hogy egyáltalán a közönséghez eljusson. A jó kritika el tud adni szerinted egy filmet? Csak magába nem, és filmspecifikus is. Tehát szerintem nem volt olyan magyar médium, vegyük YouTube és logok meg minden, aki azt írta volna, hogy a Csalócsajok egy jó film. Ehhez képest nézzük meg az eredményeket. Ugyanakkor például a gyerekjátékról olyan nagyon lehúzót nem olvastam. Ehhez képest borzasztóan rosszul szerepel. Igen. Tehát, pedig a horror is szokott itthon menni. Igen, de a horrornál ott azért sok specifikusság van. Ott nagyon fontos a környezet például. Tehát a horror az a legtöbbször akkor megy, hogyha nincs más a környéken, más horror, és főleg nem valami franchise része, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Tehát az specifikus a horror azért. Tehát akkor az lehet a problémája a gyerekjátéknak, hogy első rész? Nem tudom megítélni, hogy mi a probléma. Szerintem inkább az a problémája, hogy magyar, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy fogok, de nem akarok hülyeséget mondani. Szerintem a gyerekjáték egy volt Magyarországon bemutatva a moziba. Az összes többi nem. Nem is mondom, az első egyébként belettem. Ez nem ilyen filmforgalmazós, pultaló kiadós valami volt? Mert szerintem az annak idején ment egyszer moziba, de hát ez még az a korszak volt, amikor ugye talán 84-ben láttuk a Cápát, tehát ez nehéz megítélni, mert ez talán ilyen 89-90 környéke, de akkor már azért könnyebben jöttek be a filmek, de szerintem a többi nem volt. Tehát nálunk azért a Chucky és gyerekjáték dolognak nincs akkor a kultúrája, mint azt nagyon sokan gondolják. Egyébként maga a horror is ilyen szempontból egy érdekes dolog, mert az a kőkemény mag, az nem túl sok ember. Nem, hát a hardcore réteg az nagyon kevés egyébként mindenhol. Igen, igen. Ez egyébként tényleg így van. Én is észrevettem, hogy mindig, amikor egy régi üzleti szabályzat a moziforgalmazásban, filmforgalmazásban mondjuk inkább így, hogy soha ne azt próbáld meg eladni, ami neked tetszik. Uh-huh. Mert az csak a te véleményed. És az egyáltalán nem biztos, hogy az másra is igaz. És egyébként ez már csak én tenném hozzá, hogy az, hogy egy film jó vagy nem jó, az teljesen érdektelen abban, hogy el tud adni, vagy nem. Az ez elég szomorú, de egyébként... Szomorú, de most legyünk őszintén. Tehát én nem értek abszolút a számítőpes játékokhoz, de te értesz hozzá, és mondjuk ez számítőpes játékoknál nem igaz? Mikor az eladások nagy része, ha jól tudom, ott is az első pár napban persze csapódik le, akkor az, hogy tulajdonképpen egy játék milyen, az akkor derül ki, amikor már elég sokan kifizették a letöltőkód, vagy akárminek az árát. Nem akarok hülyeséget mondani. Nem, meglepően jól látod a dolgot. Hát a film az ugyanez, tehát egy sztár, egy jó plakát, egy jó előzetes. Most például ott volt múlt héten ez a Übergáz, jól mondom, hogy a cím. Igen, a David Bautista-nak meg ez a... És egyébként meglepően nem rossz a film. Igen. Meglepően nem rossz a film. Jó, hát nyilván nem Shakespeare vagy Shakespeare magasság. Nem, de csak azt lepett meg, hogy aki még dicsérte is, ott is éreztem valami maró gújt a sorok között. Egy ilyen jó pofa. Tehát a mai kornak megfelelő body movie, és ehhez képest csináltak hozzá egy olyan előzetes, amiben konkrétan talán kettő poén van. Egyébként most összetette ezt a David Bautista jelenséget, te érted? Most azon kívül, hogy az Ürgének a legnagyobb megmozdulása az volt, hogy ő láthatatlan, ami azóta is egyébként mémeket. Ez nagyon nem tetszik, ugye a Galaxis őrzőjéből hárman vannak fönt egy képen a Gamora, a Hispet, Star-Lord, igen, meg a David Bautista, és aláírják, hogy a filmtörténet a legjobb duója. És ez így megvan, csak így nézem, erre egyébként föl lehet építeni egy karriert, szerintem. Hát, mert azért Dwayne Johnson kis más rendülettel indult. Más, de ő neki azért szerencséje is volt. Ha megnézzük, akkor azért, hogy erre mennyire lehet karriert építeni, az például egy érdekes adalék, hogy épp talán az elmúlt pár napban derült ki, hogy az új filmjét azt most a Fox kiszedte a megjelenési tervből, és átrakták jövőre. Többek között állítólag az Übergáz fogadtatása miatt. Milyen volt Übergáz? Hát a fogadtatás igen, de hogy ilyen meglepő, hogy maga a film egyébként nem rossz. De ott például egyértelműen érződik a nemzetközi promóción, és most nem a hazai forgalmazóról van szó, hiszen legtöbbször hozott anyagból dolgoznak. De látható, hogy ott nem akartak foglalkozni a promócióval. Ezt a filmet ezt valamikor az elején elsüllyesztették, szerintem. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a fasziból, mert hát azért Supercella 2-3. A Szárnyas fejvadászban azért egy ilyen, hát még vastagabbnak sem mondható mellékszerepe van. Hát konkrétan az elején kikapja. Igen, és akkor a Galaxis őrzői. Meg hát nyilván ezáltal a bosszú állókba is beszivárgás. De hát azért az nem egy olyan szerep. Tehát azért a legjobb tudomásom szerint a Drax a képregényében is egy ilyen gyilkológép típus, tehát... Figyelj, hajlandó vagy sétálni velem egy aknamezőn? Hát próbáljuk meg aztán. Figyelj, meglátjuk. Figyelj, feminizmus a filmekben. Azért jutott ez eszembe. Olyan akon a mezőn, igen. Jó, azért akartam ezt felvetni, mert pont David Bautista kapcsán ugye felmerült az, hogy ha bukik a übergáz, akkor arra reagál a stúdió. Hozzáteszem egészségesen. Tehát akkor elkezdik eltologatni, és akkor valahogy úgy csatkoznak, hogy legközelebb azért szemben szóljon a dolog. Viszont érdekes módon ez a fajta mentalitás, ez nem érvényesül akkor, hogyha mondjuk egy olyan projekt bukik, mint mondjuk az Ocean's Eleven-nek a remake-je. Amiről most nem vagyok benne biztos, hogy konkrétan bukás volt. De tudnánk rá jó pár példát mondani. Szerintem itt arról van szó, hogy, és ezzel kicsit a reményeimet is kifejezem egyúttal, hogy nem reagált még időbe a szakma. Tehát ugye ne kergessünk álmokat. Vannak emberek, Bertolucci, De Sica, akiknek ez az egész szakma annak ideje arról szólt, hogy filmeket csinálnak. Ma Hollywoodban nem erről szól, tömegtermelés van, és pénzt akarnak látni. Ez senki ne gondolja azt, hogy Vin Diesel azért csinál Halálos iramban 9-et, mert az az élete, és az a vágyája. Egy önkifejezési formája. Tehát ezt ne gondolja senki. Ez nem azt jelenti, hogy biztos, hogy rossz lesz a film, csak azt, hogy azért itt mások a motivációk, mint mondjuk az 50-es években Olaszországban, az aranykorszakban. És ergo Hollywood csak a pénzről szól. Na most ez a jelenség, amit most elmondtál, ez én egyetértek, és nagyon jól látom a dolgot, de például Tessa Thompson mondta azt a legújabb Men in Black kapcsán, hogy hát ő úgy gondolja, hogy ez a film utat nyithat annak, hogy akár női, tiszta női szereplős Men in Black film készüljön. Woman in Black? Hát... Women in Black. Egyébként ezt a filmben is előveszik. Gajon, igen. Nem láttam. De én azt gondolom, hogy ennek a filmnek a fogadtatása, ez eldönti ezt a kérdést előbb-utóbb, hogy nem lesz ilyen. Na most egyébként nagyon érdekes dolog, hogy Aknamező 2-es afroamerikai. Uff, megyünk, ez nagyon jó kis podcast lesz. Ugye, nagyon érdekes, hogy szerintem nagyon jó pofa afroamerikaiaknak szóló filmek készültek. Ott van a B-Bor szín például, amit egyébként nagyon sokan utálnak, mert nagyon csöpögős, nagyon ilyen zsebkendővel való film, de én olvastam a regényt is, és engem valamiért megfogott, ráadásul Whoopi Goldberg egyszer játszik. Nem azt mondom, hogy jól, de komoly szerepben jól, akkor így fogalmaznék. De van például Fekete vidék, szerintem az egy zseniális film. És pont múltkor olvastam egy cikket, hogy egy újságíró vizsgálta, hogy de miért van az, hogy az afroamerikai közösség alapvetően nem reagál ezekre a filmekre. Tehát például a 12 év rabszolgasággal megnyeretik az Oscar-díjat, ami szerintem kb. A röhely kategória, és afroamerikaiak nem nézték a moziban a filmet. Kik nézték? Fehérek nézték elsősorban a filmet. Ez egyébként statisztikában benne volt. Közben meg, ami viszont megint érdekes, hogy utána volt a, hát most ha agyonütnek se jut eszembe a címe, amikor a NASA-ba kutatnak a afroamerikai nők és a Kevin Costner. Az meg rohadt jól ment. Mindkét közösségbe egy úttal megtalálta az útját, és mindenki szerette. De például a 12 év rabszolgaságot nem vette alapot az afroamerikai közösség. Nem lehet, hogy az volt a probléma, teljesen más volt a politika, ez a fajta politikai üzenet meg volt akkor is, de teljesen más hőfokon égett. Tulajdonképpen megmondom, hogy én ezt miért hoztam föl. Mert továbbra is az a problémám, és akkor kicsit csatlakoztassuk a két vonalat, hogy nem az a baj, hogy női filmek, nőknek szóló filmek, hanem megint agy nélkül mentünk bele. Tehát átestünk a ló túloldalára, majd ugrottunk, és átmentünk a másik oldalra. Tehát nem az a megoldás, hogy Men in Black nőkkel, hanem ha erre van igény, akkor csaló csajok a megoldás. Az nem biztos, hogy jó, de nem is feltétlenül nekem szól. Egy női rétegnek, és szeretik a nők. Akkor ilyen filmeket kell csinálni? Nem a Men in Black-et kell megcsinálni nőverzióba, ami szerintem alapvetően nem érdekli a nőket. És az afroamerikaiaknál ugyanezt érzem, hogy olyan filmeket kell nekik csinálni, ami, vagyis hát nem nekik, mert ez így nyilván rosszul fejeztem ki magam, de olyan kellene, ami érdekli is őket. Tehát, nem, tehát az nekem olyan fura, amikor így a 12 év rabszolgaság megmondja az akadémia, hogy már pedig ez nagyon jó film, és nagyon kell szeretned, és ennek ellenére nem érdekli őket. Csak az a fura nekem ebben, hogy ebben a fajta törekvésben megéri bebuktatni olyan brendeket mondjuk, mint a Szellemírtók. Vagy... Na de várjunk. Tehát azért itt jön a másik dolog, hogy a stúdió még nem vették észre, hogy mekkora marhaságot csinálnak. Egész egyszerűen úgy gondolták, hogy most van ez a hype, ez a reklám ennek az egész Me Too és Feminin dolognak, és ezen be lehet lovagolni, és sikerre lehet vinni filmeket. Hát nem jött össze. Tehát, mert szerintem nem ez kellett volna. Tehát nem az a megoldás erre, hogy női szellemírtók filmet csinálunk. Ugye hát számomra lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, a Leslie Jones volt talán a neve a hölgynek, aki a Szellemírtóban volt, talán a komikus, azt hiszem. A fekete sarja, ugye? Igen, és ő mondta azt, hogy borzasztó, hogy az emberek csak azért nem szeretik az új Szellemírtókat, mert ők volna be. Nem azért, mert szar. Tehát, tehát ezt nem értik meg sokan, hogy az új Men in Black-kel nem az a probléma, hogy Tessa Thompson benne van, hanem az, hogy semmi extrát nem tudott adni, mert szerintem, ugye erről beszéltünk is, hogy a Men in Black első részének vannak értékei, szórakoztató, látványos volt a maga idejébe, de azért a másik, harmadik rész ott is már egy újrázás volt. Én ebben azért látok egy kis taktikázást is, tehát mert ha azt mondod, hogy egy szexista magatartásra fogod a filmnek a szereplését, ezzel leveszed magadról a céltáblát, és átteszed igazából azokra az emberekre, akik igazából csak gyűlölködnek, akik azért nem nézik meg, vagy azért ellenzik, mert bezzeg én mondjuk egy másik, egy kisebb csoportot képviselek, és ezzel igazából valahol felszabadítod a filmet, az egyébkénti probléma halló, hogy ez a film nem rossz, hanem a hozzáállásodokkal van a probléma. És egyébként azért mondom azt, hogy ez egy érdekes mentalitás, és ezen érdemes kicsit elrágózni, mert nagyon sokszor jön például vissza több helyről, nemzetközi fórumokon is, hogy nekem akkor is tetszett, tudod ezt a hozzáállásod, hogy figyelj, jó ez a film, csak mondjuk nem neked készült. És ezek az apró kis, nyilván van igazságtartalma ennek a gondolatnak, csak igazából azt a számomra univerzális sodratot csákjázza meg, hogy merjük kimondani, hogy egy film alapvetően mondjuk rossz. Hogy miért rossz, arról vitatkozhatunk, de azért abban jusson konszenzus, hogy ez nem egy jó film. Igen, és akkor azért itt jön még egy fontos dolog, hogy a nem egy jó film, neki is vannak fokozatai embereknél. Tehát a nekem ez nem tetszett annyira, de azért tetszett, szórakoztató volt, simán 90%. Nekem nem ez a 90%, vagy nem ez a 80%, vagy még lehet, hogy a 70% se, vagy a 60% se. Tehát, hogy ez is azért eltérő, hogy kinek mi a véleménye, a nem volt olyan rosszról. Tehát nekem a nem volt olyan rossz, az a közepes. Lehet, hogy hasonló van most a Hollywood új Eldorádójával? A zenés filmekkel? Hát... Ezért belegondoltál már, hogy igazából ez az egyik legegyszerűbb filmes műfaj? Fogsz egy alkalmasint még mindig élő zenészt, mondjuk Mieles most legutóbb Elton John-t, tele nyomod a filmet az ő slágereivel, kerítesz köré valamilyen történetet, adsz rá egy jó színészt, ez eddig nem egy olyan bonyolult recept, és ez simán elhet az Oscarig, és ez hatalmasat fog menni. Most pont a Rakitman nem tudom mekkorát ment, de a Freddie Mercury film, a Bohemian Rhapsody, az majdnem elérte az 1 milliárdot. És így ugye ott nyilván megoszlanak a dolgok, hogy a film sikere mennyire tudható be annak, hogy az emberek a Queent mennyire szeretik, és mennyire volt a film érdeme. Nem tekintem magamat ebben a kérdésben okvetlenül objektívnek, de mindesetre elgondolkodtat, ugye, és bejelentették a Judy Garland filmet. Igen. Amiben egyébként nagyon erősnek tűnik Renée Zellwegernek az alakítása. Hát azért elég érdekes élete volt a hölgynek, szóval lehet abban a filmet forgatni. Nem tudom, nekem úgy USA-ban hatalmasra fog menni, tehát Óza varázslóval, még ha csak a Betét dal is csendül fel, szerintem. Hát az újat is el tudták adni, ezt a szemrém is borzalmat. Az melyik volt a... Az, azt hiszem, hogy akkor még úgy volt, hogy 3D-s. És akkor a James Franco volt... James Franco, az Oz nagy és hatalmas, tényleg, az nagyot ment? Hát az nagyot ment, de mondjuk azért az köszönhető kicsit a 3D-nek is, mert az még az elején volt ennek a cirkusznak. Ugye ez is egyébként egy milyen érdekes dolog, hogy sokszor a stúdióvezetők ennyire nincsenek képbe, hogy ugye volt a Tim Burton-ös Alice Csoda országban is, hogy hát sokan azt mondják, hogy akkor jött a nagy ihlet az élő szereplőre. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy alapvetően az egyik első 3D-s film volt, és az annak ide azért ment annyira. Tehát ott közelebb volt ahhoz, hogy mennyire jó a film, és ez látszik, hogy a folytatásban kutyán nem érdekeltek. De hát mondjuk, oké, jelen pillanatban is ugye az Avatar, ugye az is annak köszönhető azért a rengeteg pénzt, amit keresett. Ja, hát abban is, mert a folytatás meg valamikor el fog kézni. Egyébként beszélgettünk ilyen dolgokról, hogy ki mennyire lesz tekinthető mondjuk egy Luffy-nak vagy Bluffnek. Ugye beszéltünk ezzel kapcsolatban a David Lynch-ra, meg fú, ki a Drive-os lesz? A Ryan Gosling. Ryan Goslingról. És simán el tudom képzelni, hogy a Avatar 2 lesz majd a következő ilyen Luffy, amitől kiderül, hogy valójában soha nem forgattak belőle egyetlen képkockát sem. És... Egyébként szerintem ez is egy baromi rossz ötlet. Már micsoda? Hát az Avatar 2. Mert? Nagyon sok idő telt el. Szerintem ez a másik dolog, amit a hollywoodi stúdiók nagyon rosszul látnak néha. Hogyha egy film mondjuk 3-4 év múlva nem kap folytatást, akkor szerintem már nem érdemes. Hát egész egyszerűen, én nem emlékszek, hányba volt az Avatar első része. De hát már régen. Én múltkor számolgattam, hogyha valaki mondjuk pont az Avatarra úgy fellelkesültek a nézők, hogy gyorsan összekalapáltak egy kölköt, akkor az a gyerek valószínűleg már érettségizni fog, mire bemutatják a folytatást. És biztos, hogy... Illetve egy dologban megkövetem magam, ha már James Cameronról van szó, nagyon-nagyon sokan pusolják azt, de egyelőre a szakmai oldalról erről nem hallottam semmit, de nagyon sokan pusolják azt, hogy állítólag megint valami mozis reformhoz fog kötődni az Avatarnak a bemutatója. És ez még akár sikere is üheti. De önmaga lábán csak úgy szerintem nem állja meg a helyét. Nem lesz bukás, azt nem mondom, de biztos, hogy nem olyan sikeres lesz, mint az első, meg még fele olyan sikeres sem. De lehet látni, mi az a technikai fejlesztés mondjuk, ami... Nem. Nem, abszolút nem. Tehát kapok némi ilyen mozis sajtóanyagot, meg ilyeneket, és jelen pillanatban nem létezik igazán olyan dolog, ami az elkövetkező egy évben megvalósulna, és olyan lenne, ami plusz tudna hozzáadni egy filmhez. Ugye ez a ScreenX, ez olyan sokat nem adott hozzá. Ilyen, fogalmazunk szépen, hogy olyan sokat. Én mondjuk például a 3D-t nem vagyok nagy híve, de nem vagyok ellenese. Láttam már filmet, amin én működött, nem sokat, de láttam már olyat is. Meséknél jól tud kinézni. Egyelőre ennyi, de én szeretném azt hinni, hogy egy mozifilm az akkor jó, hogyha nem kell hozzá 3D, meg 4D, meg semmi. Oké, vannak filmek, aminél maga a látvány, a vászon, a hang azért hozzá tud adni, mert azért, most majdnem mondtam egy mozi nevet, de inkább nem mondom, de XY moziban a kis teremben megnézve mondjuk az új bosszúállókat nyilván nem hoz olyan élményt, mint mondjuk egy nagy teremben, megfelelő hanggal, megfelelő vászonnal. De szeretném azt hinni, hogy ez igazán értékes filmek, mert nincs szüksége ezekre. Ezt nevezhetjük egyébként, ezt a fajta technikai túlsúlyt. Mondjuk mókusvakításnak, vagy parasztvakításnak? Talán az egy kicsit erős lenne. De én mondjuk a széles, ezt egy kívánom mondani, tehát például mondjuk az IMAX az nekem például egy olyan újítás volt, amit én nem szívesen csinálnék be semmi másra. Én a 3D-n tudok vitatkozni az emberekkel, kell-e, inkább azt mondom, hogy eddig használták, az nem kell. Ez egy jó gondolat így egyébként. Tehát magába a technikába lehetne fantázia, csak az eredeti kérdésre visszakanyarodva. Tehát nem tudom, mennyire lehet parasztokításnak nevezni valamit, amit ilyen szinten bekajál a közönség. Egyébként hozzátenném, hogy talán egy tavalyi interjút olvastam a XY cégnek a vezetőjével, ahol a mozis forgalmakról volt szó, és azt mondta, hogy például a magyar közönség kimondottan kedveli a 3D-t. Komolyan? Igen. Nem akarom megnevezni, de XY mozis üzemeltető cég igazgatója nyilatkozta ezt. Nyilván ő látja a saját számaikat, én ebben nem tudok beleszólni. Én azért azt veszem észre, hogy ma már nincsenek akkora húzatja, mint régen, de mivel ők többet tudnak erről mondani, higgyük el, hogy tavalyi eredmények ezt mutatják, hogy a magyarok kedvelik. Igen, de ez nem abban keresendő nekik az ebben a magyarázat, hogy ha már rászállják magukat, hogy kiadjanak mondjuk 1500 forintot egy mozi egyért, most mondtam valamit, akkor az a 200 forintos feláll, hogy még 3D-ben is legyen, üsse kavics legyen, ennél többbe fog kerülni majd a popcornnal, meg a kólával, meg hát a tökön tudja, mivel együtt az az egész, akkor már legyen 3D-s is, akkor már legyen szinkronos is, akkor már legyen minden nagy, mint ahogy a, egyébként, ha már ott vagyunk ugye a sajtófogadáson, akkor már telepakoljuk pogácsával a táskát is, ismerjük ezt a szabályt. Ja, tényleg egyébként erről neked vannak személyes tapasztalataid? A sajtósok, mint a... Hát így ez, nyilván ez most így negatívan jön neki, hogy kollégára esetleg de név nélkül rosszat mondani, de azért de néhány érdekes dolgot azért nyilván tapasztal az ember, de azt hiszem, hogy az embereknek, amit ezt mítoszként megközelítik, tehát én nem egy olyan embertől hallottam például, ez csak így ilyen, hogy ha én egyszer bejuthatnék egy sajtóvetítésre, és akkor mi történt? Tehát, hogy, szóval, hogy így vannak az embereknek érdekes elképzeléseik, hogy mi ott esetleg lepacsizunk a színészekkel és a rendezőkkel, meg egyebek. Nem. Tehát ugye ezt te is tudod, hogy a legtöbb esetben nem. Semmi extra nincs egy ilyenben, de az embereknek, én úgy vettem észre legalábbis néhány embernek, hogy van erről egyfajta misztikuma, hogy mit történnek ott, semmi. Nem lehet, hogy ebben az van igazából, csak egy magamból kiindulva. Ugye egy jó ideje ugye tartja magát az az állítás, hogy nem az a lényeg, hogy ki látta, hanem ki látta először. És ki láthatná előbb, ugye, mint a sajtó, látszólag. Hát jó, csak most erre mondanám azt, hogy bármát csinálnak olyan filmet egyet, amit annyira szeretnék előbb látni, mint bárki más. De a helyzet jelenben vagy, mert még azt is látod, ami egyébként, mert akívül senkit nem érdekel. Tehát lehetőséged van megnézni az összes létező. Hát, de talán idén nem is volt ilyen. Akkor viszont érjünk is rá az idei filmekre, mert ugye azokat azért nézegettük, és hogy látod 2019-et? Én elmondom a magam részéről, hogy így számolgattam, nem kellett sokáig. Hát nem. És én igazából két olyan filmmel találkoztam, ami hát nagyon ordítva, de azért úgy megugrotta a lécet. És legyünk őszintén, hogy én magam részéről ezt a lécet évről évre lejjebb rakom. És amikor tudod, én egyébként tudom is datálni a dolgot, hogy konkrétan az utolsó Jedik óta így ezt a lécet, ezt nem tudom stabilan egy ponton tartani. Tehát nekem az egész értelme ugye nagyon meghatározó pont volt a Csillagok háború, nem akarok belemenni egy utolsó Jedik végtelen lúgba, amiben állandóan... Magyarra csináljunk. De tényleg ez egy érdekes dolog, de tényleg el csináljuk egyszer. Akár. Lehetne. És nekem onnantól volt az, hogy valami úgy eltört bennem, amiben egyébként nagyon sokan beleállnak, hogy mi van, hát siratod a gyerekkorodat, tönkretették a kis játékodat, és nem erről van szó, hanem tudod, amikor felnőtt egy emlékkel, és tudod, hogy ha ezen a néven kiadnak valamit, kisebb-nagyobb kilengéssel, de megkapod azt, amit vártál. Megkapod a magad kis fénykartárbaját, a magad kis hűtőmágnes bölcsességeit időről időre, és mindig valami kis plusszal, hogy hazamész. Lehet, hogy kicsit több Jar Jar kapsz, meg kicsit több síró neki, de mondjuk úgy rendben van. És akkor ott valami nekem úgy megszűnt, annál a pontnál. És nem csodálkozik, hogy nagyon sok ember egy tönkrement volna ennek kapcsán a tájolója hasonló módon. És szerintem ennek is betudható, hogy én idén az Alitán és a Rakitmanen kívül nem tudok olyan filmet mondani, ami kifejezetten tetszett volna. Én mindig ilyen kobajban vagyok. Mert általában hozzászokom ahhoz, hogy az első fél év az ramadja nagyon. Azért lássuk be inkább a második fél évre, az Oscar szezonra koncentrálják az olyan filmeket, amit mondjuk így értékesebbek. A tavalyi évet, hogyha nincs a ház, amit Jack épített, akkor ott nekem nagyon komoly problémáim lettek volna. Tehát, hogy a tavalyi évvel valamit kezdjek, hogy jó, meg jó filmek, meg ilyenek. De tavaly előtt viszont meg egészen erősébb volt. Tehát az volt a Dunkirk-ös év, és az egészen erős volt, de abban mindenképpen egyet kell értenem veled, hogy ebbe a fél évbe egyelőre én két filmre mondanám azt, hogy Magyarországon mozi premiert kapott, hogy kimondottan tetszett, az egyik a Rocketman, a másik nekem a John Wick 3. Tényleg a John Wick 3. De mondjuk azt hozzátenném azért, hogy ha sok jó film lenne, akkor nem biztos, hogy a John Wick 3-at mondanám. Mert voltak pillanatai a filmnek, ami nekem így, az amikor összeszrakja a pisztolyt és elkezdi hallgatni, az amiatt a referencia miatt én már, nekem már ott kész volt a film, de összességében azért éreztem, hogy most először elkezd fáradni az egész. Tehát nagyon jó dolgok vannak benne, a kutyák, marha jól működtek, meg a Hellberry, de azért fárad már ez az egész. Tehát azért érezhető, hogy ezt nem lehet még majd a 6., 7., 8.-ig is ugyanígy csinálni. Az Alitával én el voltam egyébként, mondjuk az a baj, hogy olyan, amivel el voltam, abból sok volt azért. Tehát, és akkor most csak azért, mert valamikor szóba került egy talán valami nyilvános beszélgetés kapcsán már ez a kérdés, és ott milyen megkaptam, hogy a bosszúállók. Nincs egyébként bajom a bosszúállókkal, de akkor most engedje meg mindenki, hogy ezt én kezeljem a helyén, és én nem tenném bele a kiemelkedő filmek közé. Nem, számomra. Hát az Endgame azt szerintem így nem. Én egy nagyon büszkén vállaltam azt, amit egyébként tartunk is, tehát például, majd beszéljük a Pókemberről, vagy mert ezt te megnézted, és neked azt tetszett is. Igen. Tehát én például már nem adtam esély nekem, így elég volt. Én az Endgame-mel így büszkén letettem azt, hogy elég volt, nekem több harisnyás embert nem kell. Ettől függetlenül nyilván pótoltam egy-két elmaradást, tehát én például ezt a Shazamot végül megnéztem. Igen. Vicces gyerekek meg. ez tipikusan annak a korosztálynak. Tudom, mit szerettem? Nagyon. Imádom. Tehát én például a Marvel rajongókkal imádok beszélgetni filmekről. Tehát én mindig rájövök, hogy olyan dimenziók választanak el minket, hogy az valami döbbenetes. Amikor felváltottam, hogy kitaláltam, miről fog szólni a film. A srác megkapja a szupererőt, hülyéskedik, szembe jön vele a gonosz, földhöz kúrja, vagy elgondolkodik, a gyerek rájön, hogy a nagyobb erő nagyobb felelősséggel jár, csak hogy legyen egy külső referencia, visszavág és legyőzi a gonoszt. És hogy jól sejtem, hogy erről szól? Az volt a válasz, hogy nem. Totál másról szól a film, mert ebben a filmben a gyerek egy árva. És észre, hogy... De... Nekem nincs bajom a Marvel. Mi van? Tehát én még a rosszabbakkal is úgy vagyok, hogy rosszabbak. Tehát jó, oké, tehát nekem nincs bajom a Marvel. Nekem tudod, mivel van bajom? Azzal, hogy jelen pillanatban ezek a típusú filmek jelentik a top mércét. Nem nekünk, nem is feltétlen a közönségnek, de a producereknek igen. És mindent ők döntenek el Hollywoodba. Hát akkor azt látod, hogy a milliárdos bevétel az egyáltalán nem egy megugorhatatlan dolog, azt már nem néz, aztán nem néz. És még jó filmet se kell hozzá csinálni. Nem, elég ott van az elején a Marvel logó, mert abban szerintem mindenki egyetért, hogy a Captain Marvel borzasztó volt. Tehát az még Marvel mércével mérve is borzasztó volt, mert azért ezekkel el lehet szüttyögni ezek a filmekkel, Adri például az van a kamera túloldalán, és ő például remekül alszik ezekre a filmekre, tehát így nincsen ezzel probléma. Tehát hogyha van egy ilyen revitalizáló hatással, kevés film képes erre, a legtöbb azért oda kell figyelni. Én csak egy dolog miatt haragudtam a Marvel kapitányra, hogy szerintem már ez volt az a szint, és akkor nem mondom azt, hogy nem szórakoztató, nem mondom azt, hogy nincsenek látványelemei, de ez volt az első olyan film, ahol azt éreztem, hogy már erőlködés sincs, hogy elrugaszkodjunk a középszintre. Uh-huh. Tehát, hogy azt mondták, hogy ez legyen olyan, amilyen, mondjuk olyan, mondok egy példát, mint a Fekete Pádusz, nem sztoriba, felépítés, minőség, ezt nagyjából ugorjuk meg, és ezt nagyjából így átvitték egy másik karakterre, hogy ezt a minőség nívót. És nem akar, például azért voltak itt olyan Marvel filmek, mondjuk Amerika Kapitány 1, meg a 2. Hát nem is egy szinten van a két film, ott azért érezhet, hogy a 2-nél odafigyeltek, hogy mivel, hogy ugye ott szóba került, hogy lehet, hogy nem is lesz Amerika Kapitány 2, mert az első volt ebben az új érában, az egyetlen szupererős film, nem ment jól. És szóba került, hogy nem is lesz 2, majd amikor jött az ötlet, hogy de így is meg lehet csinálni, akkor lehet 2. És az egyik legsikeresebb volt. Tehát, és imádták a kritikusok, a közönség is imádta. Tehát régen még úgy érzem, hogy a Marvelben volt egy olyan, hogy csináljunk jobbat, csináljunk többet. De az is igaz, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát szerintem például az Endgame-nek az egyik legnagyobb problémája, hogy olyan sokáig görgette, gerjesztette a folyamatot a Marvel, hogy tulajdonképpen a csúcspontra nem az Endgame-ben jutott el, hanem az előtte lévő filmmel. Ott már amit lehetett, azt megugrotta. És lehet, hogy az Endgame is megugrott egy lécet, de hogy lejjebb rakták, mint a Végtelen háborúnál, az biztos. Lejjebb rakták a lécet, gondolod? De nem biztos, hogy kész a karba, mert én talán annak idején azt mondtam, hogy maga a Marvel egy szörnyet alkotott, ami most egy kicsit magát is megzabálta ezzel a filmmel. És itt most főleg az Endgame-ben lévő logikai hibákra gondolok. Szerinted egyébként van abban a ráció, hogy a Marvel új érája, az mondjuk meg fogja tudni ismételni azt, ami korábban volt, vagy tényleg lesz egy a generációs törés a végtelen háború endgame lezárással, ami alapján sokan azt mondják, hogy így elengedik a dolgot, vagy nézzük majd meg a Spider-Man bevételt, és majd kiderül. Spider-Man-t azt azért annyira nem venném ide két dolog miatt. Az egyik, hogy tulajdonképpen a Marvel egyik leghíresebb karakteréről van szó. Oké, hogy nem a Disney-nél van, de az egyik leghíresebb karakter. Hogy is mondjam, nem megbántva senkit, azért a Sony-nak a balfassága elsősorban jön a Spider-Man itt tart, ahol. Tehát ez már régóta egy nagyon, akár egy színésze, akár két színésze, egy 20 éve működhethető franchise lenne, amit a Sony-nak évről évre sikerült el többször is, tehát most azért nagyon jót csinált a Sony, hogy a Marvel bevette ebbe, és azért olyan filmeket csinál, ami legalább értékelhető. Bár ugye ez is nézőpont kérdése, mert a Pókembernél ott nagyon jó kivehető, hogy melyik generáció. Tehát van, aki azt mondja, hogy az első, a Sam Raimisek a legjobbak. Valószínűleg ő azt látta gyerekkorában. Aztán az újabb generációnak már lehet, hogy a következő éra jön be jobban. Én kedvelem az újakat egyetlen egy dolog miatt, mert szerintem ez a srác, ez jól hozza a karaktert, ami ennek kell lenni, és nyilván erről lehet vitatkozni, de nekem azért nem cikisek a poénok, ami van benne, olyan elmegy kategória, nem éreztem egyszer csak annyira kínosnak a dolgot. Figyelj, egy kérdés, szerinted miért vannak ennyire alacsonyak például a Pókembernek az értékelései? Tehát, hogyha megnézed például a Metacritic számokat, ahhoz képest egyébként, hogy te is mondtad, az egyik leghíresebb Marvel karakterről beszélünk, és ráadásul olyan kockázati tényező sincsen, mint a Captain Marvelnél, ami mondjuk azért vannak úgy általánosan elfogadott karakterek, akik, hogyha azt mondod, hogy Superman, azért meg az is tudja nagyjából, hogy hogy néz ki, aki egyébként nem képregény rajongó, mert mondjuk ezeket a filmeket is nagyon nézi, de az a popkultúrának a mainstream része. Captain Marvel annyira nem. És hogyha mondjuk azt nézed, hogy a Pókember filmek egyébként jók lettek, meg Tom Hollandet szerintem mindenki szereti, de a kritikákat, ha megnézem mondjuk a Metán, azok ilyen 60-70 környékén úgy állnak. Tehát kicsit egy ilyen sótlanság benne, és nem értem, hogy miért. Egyébként őszintén szóval azt kell mondjam, hogy ezt én sem, mert nem tisztem más kritikusokat bírálni, mert most ebből a kijelentésből úgy tűnt, mint hogy én annyira az lennék, de a nagyon kevés dolog kúr fel, de mondjuk a Rotten Tomatoes Fekete Párduc 99%-a az felkúrt rendesen. Tehát szóval nem az a baj, hogy tetszik nekik, nem azok, meg is tudják indokolni a legtöbben, de 99%. Tehát, hogy akkor mondja azt, hogy 70, vagy 75, vagy mondja 80, de hogy 99, hogy így a tavalyi év egyik legjobban értékelt filmje volt az oldalon. Tehát azért attól nagyon messze vagyunk, és akkor lehet, hogy ehhez kapcsolódik a Pókember, hogy azt esetleg reálisabban próbálják értékelni. Nem tudom, tehát valami biztos van gond, az biztos, hogy a Marvel kapitány és a Fekete Párduc értékelése szerintem a legtöbb, nem Magyarországról beszélek elsősorban, de főleg az államokban ott azért a értékelés messze följebb volt, mint kellett volna. És mind a kettő, most nyilván a fórumozók kicsit dörzsülik a tenyerüket, de most muszáj vagyok valamennyire nekik is igazat adni, hogyha az okokat keressük, akkor valószínű, hogy a két karakterben kell. Ami miatt a legtöbb kritikus igen vajszívűen bánt ezekkel a filmekkel. Ez mondjuk felveti annak a kérdésed, egyébként, hogy a kritikusok mennyire tekinthetőek szuverénnek mondjuk egy ilyen esetben. Nem tudja kikerekíteni ezt az egészet a kritikai vonalra, de igazából itt nem tudunk erről beszélni, hogy mi van akkor, ha igazából az a fajta légkör, amiben mondjuk egy Fekete Párduc megfogalhat, és olyan lehet, amilyen, vagy egy Captain Marvel olyan lehet, amilyen, az mondjuk valahol rányomja a bélyegét például a kritikusokra is, hiszen lehet ugyanabban a légkörben, amiben nem mernek igazából nagyon ugrálni a filmstúdiók, lehet, hasonlóan nem mernek ugrálni a kritikusok sem, és igazából minden nemű fék megszűnik. Kicsit megfordítanám a dolgot, de értem, mire gondolsz, csak az a baj, hogy lehet, hogy bizonyos dolgokat azért mi is innen máshogy látunk. Múltkor láttam egy interjút a Gal Gadottal, aki azt mondta, amikor odament egy kislány hozzá autogramot kérni Wonder Woman jelmezbe, hogy hát már ezért megérte. Tehát azért lássuk be, hogy egy olyan országban, egy Fekete Párduc filmnek más lehet akár a kritikai megítélése is, és a viszonyulás a filmhez, ami ilyen múlttal rendelkezik, ennyire eltérő múlttal rendelkezik, főleg az afroamerikaiak helyzetét illetően. Hát erre mondtam azt talán a beszélgetés előtt, vagy korábban, hogy azért személyenként is változhat sok dolog miatt egy film megítélése. Simán el tudom képzelni, hogy bizony egy amerikai máshogy látja egy afroamerikai hőszerepét, és annak a társadalomra gyakorolt hatását, mint mi innen. De viszont az meg más kérdés, hogy nem tudom, hogy ez a film minőségén mennyit tud változtatni, mert például a Fekete Párduc, nem mondanám, hogy rossz film, egyáltalán azt mondanám, hogy rossz film, csak azt mondanám rá, hogy nem reális a 99%-os értékelése. Ha 29 lenne, arra is azt mondanám, hogy nem reális. Tehát nem csak a túlértékeléssel van bajom, az alulértékeléssel is, de szerintem ez itt ilyen kiugróan nagy. Hát más kulturális referenciákat. Igen, ez is elképzelhető. De ez akár igaz lehet egyébként a Marvel kapitányra is, mert hogy is mondjam, Amerikában ez a fajta kulturális háttér is ez egy kicsit más, mint Magyarországon. Tehát lehet, hogy például sokkal népszerűbbek ezek a figurák. Így van. Mm-hmm. És máshogy állnak hozzá az emberek arra, hogy mondjuk tényleg, tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy újságírót is tud befolyásolni az, hogy mondjuk körben és saját kicsin környezetébe, és azt mondja, hogy hát ezek után lehet, hogy az én lányom is Marvel kapitány, vagy színésznő akar lenni, mert ez a film olyan hatással volt rá. És vannak ilyenek egyébként például, van a Gettó milliómos. Igen. Én megmondom őszintén, én nem szeretem azt a filmet, a feléig szeretem. A másik felét nem szeretem, az első felét szeretem. De nagyon megváltozott róla a véleményem, amikor láttam azt a filmet, hogy megnézik hátrányos helyzetű gyerekek. Uh-huh. És utána beszélgetnek róla, és azt mondják, hogy ez milyen jó, és ez az állam, és van kiút. És akkor így megváltozik az ember. Nem feltétlen, csak hogy van. Tehát ugye azért van egy olyan réteg, akár Magyarországon, akár Amerikában, aki úgy érzi, akár tényleg meglepő módon 12 éves, hogy neki nincs kiútja. De egyébként ebből a szempontból számít, hogy milyen a film? Tehát belegondolsz igazából, hogy... Hát ez egy jó kérdés. Ez gyakorlatilag társadalmi triggerpontokat használsz. Ez egy jó kérdés, igen, így van. De azért azt magamról is el tudom mondani, hogy mindig nem azt mondanám, hogy megszerettem a filmet, de kicsit máshogy nézek rá. Mert ha ilyen hatással tud lenni valakire, akkor, és ilyen fontos hatással tud lenni valakire, akkor az jó. Igen, most az a probléma, hogy megint neki mehetnénk az örök kérdésnek, hogy akkor mennyire érdemes egy filmet kritizálni, hogyha se a film minősége nem igazán számít, Igen, mert még igazából ott vagyunk, hogy a bevonzó erő nálam is egyébként, sőt, pont a filmbarátokos Csábi Gergővel beszélgettünk erről, egy Twitter üzenetváltásból fakadt, hogy igazából mennyire bevonzó erő, sőt, ez egy tök testhez álló dolog, szerintem mennyire bevonzó erő ma például egy Christopher Nolan. Volt egy ilyen elméleti kérdés. Ez nem jó ez a kérdés. Azért mégis felteszem. Hogyha láttam mezőn mászkálunk, akkor legyen mondjuk okay. Ez a három számoktam mező, vagy a sokadik. Ugye honnan eredt ez a kérdés? Fölmerült az, hogy amikor még nem tudtuk azt, hogy Robert Pattinson lesz ugye a Batman, hanem csak úgy, hogy Robert Pattinson mostanában ilyen eléggé radar alatti filmekben játszik, egyébként állítólag meglepően jól. És felmerült a Chris Nolannek az új filmjére, ami nem is tudom, Tezen, vagy valami, nem tudom, mi lesz a címe, de már... Nagyon nagy lesz a költségvetése. Mi más. És annak lesz a főszereplője. És bennem fölmerült az, hogy nincs bejelentve egy Tom Hardy, egy Cillian Murphy, egy Michael Caine, akik azért egy eléggé régi Nolan bútor darabok, hanem gyakorlatilag kapásból egy eléggé megosztó színészt jelent be, azt is mindjárt főszereplőnek. És ott merült fel, hogy de igazából itt Chris Nolan a bevonzó név, nem pedig Robert Pattinson, vagy bármelyik színész. És én felvetettem azt, hogy egyébként bemennek az emberek konkrétan egy Christopher Nolan filmre, és most ne a filmrajongóról beszéljünk, mert mi persze be fog menni egy Christopher Nolan filmre, de mondjuk nekünk mond is talán valamit, mondjuk Almodovar is. De mondjuk egy átlag ember számára, aki mondjuk színészek miatt ül be, hiszen azt látja, hogy vele adják el a filmet, hogy azt beszélhetünk-e mondjuk Christopher Nolanról, mint mondjuk Selling Pointról? Igen, De azért mondtam előbb, hogy ez egy rossz kérdés, mert Christopher Nolan a kivétel. Tehát nem tudnám még egy ilyen rendezőt mondani, aki ilyen típusú filmekkel közönség sikert tud aratni. És én azt mondtam, hogy ritkán szoktam ilyenbe tévedni, mert mégiscsak mozival foglalkozok több mint 20 éve, és most nem azért mondom, hogy nagyképű vagyok, csak egyszerűen ritkán tévedek ilyenbe. A Dunkirk az meglepett. Tehát én azt hittem, hogy az a film nagyon nem fog menni. Tehát egy másik világháborús film, és Magyarországon meg hogy arc sincs igazán benne, mert hát oké, a Tom Hardy-t látod egy gázállat, vagy nem gázállat, igen, tehát hogy nincs semmi mögötte. Tehát az az első ilyen, és még a plakátja is egy katona áll rajta, tehát hát, én azt mondtam, hogy kizártnak tartom, hogy ez működik, és nézték. Tehát valószínűleg ő a fekete lyuk, akinek még valamit sikerült, hogy is mondjam, pénzé is váltani a tehetségét, nem csak, hogy jó filmeket csinál, hanem nézik is az emberek, de annak idején a Megboldogult Cinema magazinban írt egy újságíró, hogy mi a különbség Terry Gilliam és David Fincher között, mert mind a kettő egyedi látásmód, vizualitás, meg egyebe, és azt mondta, hogy Terry Gilliamet mindig elkerült az anyagi siker. És ez egy fontos dolog egyébként. Tehát azért, hogyha belegondolunk, Lynch se hiába ment egész Franciaországig, hogy valaki végre adjon már pénzt neki filmet. Lynch. Annak ugye azért is költözött oda, mert már Amerikában senki nem adott pénzt a bukásaira. És valahol ez sajnos Terry Gilliamre is igaz, hogy azért az ő filmje is, persze most azért tegyük hozzá, hogy a Hulu meg a Netflix egy teljesen új közeget teremtett ennek. Tehát azért ez, de ez sem fog sokáig tartani. Tehát azért itt a Netflix is olyan pénzeket mozgat meg, hogy nem kell feltétlen egy... Én nem értem, hogy honnan. Tehát honnan az Úristenből van a Netflixnek ennyi pénze? Egy dolgot hadd mondjak neked. Volt ez a Sandra Bullockos vakvezet világtalan film. Vakvezet világtalan film. 40 millió néző, és gondold el, ha mozi egyet vesznek. $10 egy mozi egy. Olcsó mozi egy. De vannak azért premier mozi. Tehát azért én, amikor voltam Amerikában, már akkor úgy volt, hogy a premier film, a premier napon ilyen $20 volt a jegy. Tehát vegyük azt, hogy $10 vesz mindenki egyet. $400 millió bevétel. Csak azt, hogy nyilván máshogy keresi meg, más az üzleti modell, de hogy az a poén, hogy ez a fajta embertömeg egyébként működőképes vásárló réteg, csak nagyon sokan egyébként nem mennek a moziba. Meg nem $20, mert azért ott mondjuk neki állnak problémázni azon, hogy ugye volt most egy éve jött ki egy statisztika, hogy fellendülőben van Amerikában a torrent, ami már azt hitték, hogy kihalt. Tehát amit, hogy visszajöttek volna a dinoszauruszok. Hát ez is egy csóban Netflix-ek. És igazából ahhoz ott mutatták, hogy nem a Netflix-től datálva, hanem mikor a Disney bejelentette a Disney Plus-t. Aha. Előtte pár hónappal. És pár remze azt mondta, hogy eljutott addig a kritikus határértékig a VOD szolgáltatások száma, így hogy van. Nem hajlandóak egy negyedikre előfizetni. Ez teljes, és ez már egy folyamat. Tehát ez már most ott tartunk, hogy többen mondják le, mint ahány új előfizető van. Szerintem ez előbb-utóbb eljut oda, hogy ez a 3-4 streaming szolgáltató, vagy lehet, hogy jövőre már 4-5 lesz inkább, ez előbb-utóbb le fog redukálódni. Egyébként ez csak saját vélemény. Ez nagy mértékben a Netflixnek köszönhető. Tehát ezt ők álltak bele a ló, és most végig húzódik rajtuk. Tehát ők csaptak az asztalra, hogy majd mi megmutatjuk, hogy ez a jövő, és most akkor azt mondta a többi filmstúdió, hogy majd mi megmutatjuk, hogy mi a jövő. Uh-huh. És szerintem így azért a Netflix egy rohadt nagy hátrányba kerül, hogy ha jól tudom, akkor 2022-ig kb. Minden tartalmukat elveszítik, ami nem a sajátjuk. Igen? Igen. Tehát a többi stúdió bekeményítette, elszedik tőlük a tartalmakat. Ugye addig vicces volt a netten, pont tegnap előtti cikk volt, hogy kiveszik a jó barátokat. Ami az egyik legnézettebb tartalma volt a mai napig a Netflixnek. Mert azt sok ember van úgy, hogy bekap egy hamburgert, meg nem tudom, amit az amerikaiak esznek, nemzeti kajájuk a pizza, és akkor közben megnéz egy Jó barátok epizódot. Sok ember csinálta ezt. Ez egyik legnépszerűbb tartalmuk volt, és most eltűnik. Mert a Warner kiszedte. És ugye a Disney Plus-ba. És ugye a Disney most már a Fox-on együtt építi a saját streaming szolgáltatót, tehát innentől kezdve azért érdekes dolog. Persze itt a Netflix ugye mondogatja, hogy ja, és hát ugye a Netflixnek a zászlós hajói, a Stranger Things, az ugye nagyon, a House of Cards volt régen, igen. És akkor most ugye a Marvel sorozatok, azt is minden szedték tőlük. Tehát most azért nagyon próbálják a filmstúdiók megszivatni a Netflixet, de az a baj, hogy nem tudom azért sajnálni, mert ők kezdték. Ők kezdték azzal, hogy majd ők megmutatják, majd nekik nincs szükségük a filmstúdiókra, ők nem adják oda moziba a filmjeiket. Én például nagyon haragszok azért, hogy én a Rómát nem láthattam Nagyvászon. És ez csak a Netflixnek köszönhető, mert nem voltak hajlandóak, még csak egyszerű vetítésekre sem odaadni. Itt nincs azért egyik középút, mert hogy én úgy hallottam például, hogy a Ted Bundy is hosszú című filmet, az például fölvásárolta a Netflix, aztán végül csak beküldték moziba. Igen, egyébként kicsit szakmai háttere ennek a dolognak, tehát a Ted Bundy film az nem egy Netflix gyártású film. Nem az. Akkor vásárolt a legjobb tudomásom szerint a magyar forgalmazó, amikor még a Netflix nem volt a képbe. És ugye ők már megvették előre, amikor a Netflix megvásárolta a jogokat, akkor kaptak egy listát, hogy ezekben az országban el van adva mozira, és akkor tulajdonképpen ez ennek köszönhető. De egyébként ez elég sok filmmel van így, hogy egyszer csak a tárgyalás közben, tehát konkrétunként nem akarok címet mondani, de volt már nekem is olyan, hogy egy filmtárgyalás során egyszer csak jött egy e-mail, hogy a Netflix megvette az egész világra, bocs. Tehát ha most mindez mondjuk két héttel később jön, amikor esetleg már megegyeztünk, akkor más a helyzet, mert akkor ő neki kell a Netflixen megbeszélni, hogy bocs, de a magyaroknak már eladtam. Egyébként ilyenekről lehet beszélni most számok nélkül minden nélkül, hogy néz ki egy, mondjuk egy filmnek a megvétele erre az országra. Tehát mondjuk, mit tudom én, legyártod ott az a Dövényes Kaspó című filmet? Hát ugye ennek két oldala van, ma már a független filmforgalmazás az már szinte halott. Tehát nem igazán bírják a független forgalmazók. Nyilván most lenne, aki azt mondja, hogy dehogy vagyunk halottak, de az igaz, hogy a nagyokkal való versenyt azt nem bírják igazából. Talán a tavalyi éves mozis listába kettő vagy három független film volt a top 25-be. Uh-huh. Na most ennek a kettő-három filmnek kéne eltartani az adott forgalmazót egy évben, és ez nem is egy forgalmazó volt, hanem megosztva a három között. Tehát, szóval ezzel mondom, hogy a független piac az azért komoly problémákkal küzd, és a major piac is nagyon komoly problémákkal küzd, mert hát muszáj vagyok egy aktuál dolgot belevenni ebbe, és remélem, hogy ezzel nem okozok senkinek lelkitörést. Ugye, nem tudom, hogy biztos értesültél róla, hogy a szinkron színészek fölvették a harci pajzsukat. És tök jó, hogy azt mondja, hogy hát itt vannak a bosszúállók szinkron színészei. De azért megnéztem volna egy másik teremben a Sötét Főnix szinkron színészeit, mert hogy azon a forgalmazó körülbelül csak a szinkronon bukott pár milliót. Tehát, hogy lehet a szinkronon bukni? Úgy, hogy iszonyat alacsony volt a film nézőszáma, és egy szinkron rohadt drága. Nem? Jó, most nyilván sarkítottam a helyzetet, de igazából példának szántam, hogy az tök jó, hogy előveszek a kalapból az év legsikeresebb filmjét. De azért tegyük oda a forgalmazó 3-4 bukását is mellé akkor, hogy, mert a forgalmazó nyilván globálisan nézi a dolgot. Tehát ő nem mondhatja azt, hogy én... Arról majd nem is beszélve, hogy többi színésszel se lenne fel, hogy innentől kezdve azt mondom, hogy a sikerfilmekért dupla annyit fizetek, a szarokért, már bocsánat, azért meg fele annyit. Tehát ez nem lenne korrekt senki részéről. Tehát nekem egy picit problémám van ezzel, és ezért mondom, hogy azért a forgalmazók szerepe se olyan egyszerű. Nyilván nem kell senkit sajnálni. Tehát azért nem erről szól a történet, hiszen bizniszről beszélünk. Ha valami nem megy, nem kell erőltetni, nem kell csinálni nyilván. Tehát ez nagyon egyszerű a dolog. Csak azért azt szerintem korrekt dolog megemlíteni, hogyha egy forgalmazónak van mondjuk egy évben 3-4 nagyon nagy sikere, arra minimum 3-4 bukás is jut. És nyilván ő neki egy kalapból kell a kettőt finanszírozni. Ezt most csak azért mondom, mert én azt vettem észre, hogy nem akarok ezen a szinkron témán lovagolni, de azt tettem észre, hogy a fórumozók többsége úgy áll hozzá, igen, igen, jár nekik, jogos. De azért minden éremnek két oldala van. De ez, ezzel könnyű azonosulni, a sajnálkozással nagyon könnyű azonosulni, sajnálni nagyon könnyű valakit. De én nem is azt mondom, hogy nem jogos. Én csak azt mondom, hogy illetve ha szabad még egy megjegyzést ehhez a történethez, ugye ennek a sztorinak kik a szereplői? A szinkronszínész, meg úgy a szinkron szakma, akik, ha jól megy egy film, ha rosszul megy egy film, nem bukhatnak semmit. Következő szereplő a mozi. Náluk nem ilyen egyszerű a helyzet, de alapvetőleg pénzt ők sem bukhatnak, hiszen maximum nem jön be annyi ember, tehát kisebb a nyereségük, de mivel nekik konkrétan befektetni nem kell, ezért ő sem bukhat rajta, hogyha rosszul megy egy film. Csak a forgalmazó bukhat rajta. Tehát ezért is azt gondolom, hogy azért az ő oldalukról is érdemes megvizsgálni ezt a sztorit. Aztán az is biztos, hogy érdekes dolgok hangzottak el, és pont ezért azt mondom, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy maguk a színészek, akik ezért az egész dologért kiállnak, és odaállnak mellé, ők sincsenek minden aspektusával tisztában ennek az egész folyamatnak, mert eléggé a forgalmazókra lett kihegyezve, és nem biztos, hogy feltétlen náluk kéne kapirgálni, de jobban meg nem szeretnék belemenni, mert akkor majd én leszek előrántva, de nem biztos, hogy ez... Tehát vannak azért még ennek a sztorinak szereplői, és ott is lehet, hogy érdemesenek kapirgálni, hogy hol veszik el a pénzt. De valami jó, hogy erről beszélünk egyébként, mert erről nyilván megint csak nem tudnak nagyon sokan, pedig ez egy eléggé aktuális téma. És akkor igazából így a podcast végén még egy olyan gondolat, hogy 19-nek a hátralévő filmjei közül nálad mi az, ami még tartja benned a lelket, vagy így teljesen elengedted ezt az élet? Hát pont azt nézegettem ma reggel, hogy ugye jön most az Oroszlán király. Most azért beszéljünk a nagy sikerekről, meg az, amit látunk, mert a legtöbbször például az értékesebb filmek november-decemberében mutatója, arról még semmit nem tudunk ilyenkor. Hát a Star Wars-t azért már tudjuk. Hát azt tudjuk. Szóval lesz az Oroszlán király, valószínűleg megnézem majd egyszer, de az annyira nem izgat fel. Most lesz a Fehér éjszakák, arra én nagyon várok. Holnap jössz? Igen, okay, azt szeretném mindenképpen. Aztán Hobbs és Shaw az talán nekem így. Augusztus. De hozzátenni egyébként, akkora szerethető marhaságnak tűnik, hogy én elképzelhető, hogy én azt a filmet még akár élvezni is fogom. Aztán szeptemberben jön az, amit meg kell, hogy mondjam, hogy én félek tőle nagyon. Hát mert ez a horror, ez a dolga, hogy féljét. Nem. Szándékosan. Nagyon szeretem a könyvet, de szerintem a könyve se olyan jó, amikor már a felnőttekről van szó. Tehát nehéz lesz ezt megoldani, de ott van például James McAvoy, aki szerintem egy nagyon jó színész, korunk egyik legjobbja, a fiatalok közül úgy értem, és reménykedek benne, hogy azért, de mondjuk az egy kicsit eltántorítom, hogy jönnek ezek a szörnyek, hogy ez lesz a legvéresebb film a film történelemben, mert szerintem egyáltalán nem a vérről kéne, hogy szóljon, de mindegy. De utána jön Rambo, hát azt azért. Ha nyugdíjas lennék, akkor esküszöm még egy lépegetővel is elmennék. Egy Rolandorra a mozikhoz. Illetve, hát nem tudom, mi? Dögöljek meg a Terminátort, meg akarom nézni. Holnaptól olyan félek. Én is, de meg akarom nézni. Pont tegnap beszélgettünk róla otthon, hogy azért így a Linda Hamilton közel a sírhoz, hogy ez a napszöveggel, meg az atom töltette, hogy fölrobbantja a Terminátort, szerintem rohadt be, de ezt mindenki utálja az előzetes. Tehát én azt olvastam, hogy még szanaszét is ott diszlájkolva a forgalmazó YouTube csatornáján. Én nem tudom, szerintem az előzetes semmit nem mutat nagyjából. Tehát James Cameronban még bízom. Erről tudnék mondani, nem mondhatok róla semmit, de tudnék mondani, maradjunk meg, mert nem sok köze van a filmhez. De igen, de rá van írva, igazad van, ki van írva a neve, igen. Miért kell elrontanod az öremet? Most már nem várom a Terminátort. De, én várom. Most beszélok el. Én várom. Mindig megvolt az oka, hogy az adott Terminátor filmet miért szerettem, vagy miért nem szerettem. Nekem még mindig az első a kedvencem, a legtöbben a másodikat szeretik, én az elsőt szeretem. Én is Team 2 vagyok. Én annak idején azt hiszem, hogy 6 éves volt, amikor láttam azt a filmet, és engem az sokkolt teljesen akkor így. Tehát így VHS-en láttam, németül, magyar hanggal elmondás. Jó, jó, jó sokkoló volt nagyon. Legalább autentikus volt igen, a sorcadek. Igen. Szóval én várom a Terminátort, bízok benne, nem hiszem, hogy jó lesz, de felkelti az érdeklődésemet. És akkor azt mondom, hogy nagyjából ennyi ez az év. A Tarantino film meg esetleg. A Tarantino film az most így kimaradt a szórásból. Meg kell, hogy mondjam, hogy Tarantinot azért valahol nagyon sajnálom, abban a tekintetben, hogy ő azért sikerfilmet nem nagyon csinált még. Most tudom, most majd valaki oda fogja kommentelni, hogy de ez a film ennyit hozott meg annyit. Magyarország egyik filmje sem ment igazán jól eddig még. Nem mennek rosszul, csak van egy réteg, aki ritkán jár moziba, de akkor azonnal, és akkor mer a Tarantino, meri, és akkor ők mennek, de igazából Tarantino azt a réteget nem igazán tudja megfogni, azt a 800 ezer nézőt, aki mondjuk a Bosszúállók miatt ment. Azt nem tudja megfogni Tarantino. Tehát ez egy nagyon, nagyon más közönség. Nyilván vannak átfedések, sőt, lehet, hogy nagy része átfedés, de a két nézőszám között biztos vagyok benne, hogy lesz egy 650 ezer különbség. Most azt tippelik egyébként, legalábbis páran azt tippeljük, így nyilván hozzá nem értünk, de lelkes amatőrök, hogy valószínűleg ez lesz a legsikeresebb Tarantino film, egész egyszerűen azért, mert olyan gárda állt össze, hogy ezeknek külön-külön is beülnek. És jókor mutatják be. Tehát jókor mutatják be, Amerikában épp lecseng az Oroszlán király, jókor mutatják be, tulajdonképpen még nálunk is egész jó időpontot kapott. Jók a kritikák, jókat mondanak róla, és hát Brad Pitt meg Leonardo DiCaprio még nem játszott együtt közös filmben, és mégiscsak azt mondanám, hogy azért a két legnagyobb sztárról van szó. Szóval lehet, hogy a rock filmre majd többen mennek be Kirgizisztánba, de azért mégiscsak azt mondom, hogy jelen pillanatban a Hollywood két legnagyobb sztárjáról van szó. Akik még mindig tudnak a karrierjükben olyat is mutatni, aminek értelme van. Tehát azért én mindig is tiszteltem nagyon Brad Pittben, hogyha vállal is mainstreamet, akkor tudja, hogy utána van olyat, amit három ember néz meg moziban. És ezt mindig is tiszteltem. Mint az a Angelina Jolie-val, amit forgattak azt a filmet, ami senkit nem érdekel. Tudom, a tenger, valami tenger. Hát a tengernél, vagy tengerparton. Valami ilyesmi. Egyébként az egy jó film. Nem volt az egy rossz film. Az egy jó film, csak utána nem csak, hogy elváltak. Így szerintem az egyfajta párterápia lenyomat volt az a film. Ha valakit érdekel egy ilyen téma, akkor jó, de egyébként azért két óra unalom, de ha érdeklődsz a téma iránt, akkor viszont tényleg jó. Miért nagyon elfordulnak viszont a művészfilmes vonalra, most ennyi lett volna, az Other Side. Remélem, hogy tetszett nektek, ez volt az első tisztán mozifilmes tematikájú Other Side-unk. Ha tetszett, akkor ezt a kommentekbe kérlek, hogy mondjátok el. És neked nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megköszönhet a jelenlétel, és főleg egy ilyen coming out-tal, hogy arca, hanga, az majd legközelebb. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Köszönjük!